أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حمدا لفاتر لكل الصلاة على خاتم الرسل اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد الله شافي الله كافي. ناظرین گرامی پروگرام حکمت اور صحت میں آپ کا میزبان حکیم سید عبدالباسط حاضر خدمت ہے. ہمارا آج کا پروگرام کل کے موضوع سے جڑا ہوا ہے. ہم آپ سے کل بالوں کی مسائل پر آپ سے ہم نے تمام گفت و شنید کی, اور آج ہم بتائیں گے کہ بالوں کی حفاظت کیسے کی جائے, ان کو لمبا کیسے کیا جائے, اور وقت سے پہلے جو بال سفید ہو جاتے ہیں ان کے بارے میں بتائیں گے کہ ان کو کس طریقے سے ٹیک کیئر کی جائے کہ وہ بال سفید نہ ہوں. لیکن اس میں ایک بات ملحوظ خاطر رکھی جائے کہ وہ بال جو کہ عمر کے لحاظ سے سفید ہوتے ہیں ان کے لیے یہ علاج کارگر ثابت نہیں ہوتا. وہ لوگ جو کہ نزلے کی وجہ سے, وہ لوگ جو کہ بہت جلدی عمر میں جو ہے ان کے بال سفید ہونے لگتے ہیں, ان کے لیے یہ عموماً نسخے کامیاب رہتے ہیں. سب سے پہلی چیز یہ کہ مختلف شیمپوز جو ہے ان کا استعمال کرنا کوئی بری بات نہیں ہے, لیکن ایک شیمپو استعمال کرنے کے بعد اس کا برانڈ چینج کرنا نقصان دہ ثابت ہوتا ہے. آپ ایک شیمپو استعمال کرتے ہیں اور اس کے بعد اس کو کچھ عرصے بعد, کچھ دنوں بعد, کچھ مہینوں بعد چینج کرتے ہیں, اس سے بالوں کی جڑیں ٹوٹتی ہیں, کمزور ہوتی ہیں, اور وہ بال جو ہے بدرونق ہوتے ہیں. اس لیے کوشش کیجئے کہ جو شیمپو آپ استعمال کر رہے ہیں اسے آپ مسلسل استعمال کیجئے اور اس کو تبدیل نہ کیا کریں. یہ جو ٹی وی ایڈ دیکھ کے تبدیل کیے جاتے ہیں یہ سب حماقت ہوتی ہے, اور یہ بالوں کے لیے کافی نقصان دہ ہوتی ہے. سب سے اہم چیز یہ ہوتی ہے, وہ لوگ جو کہ شہروں میں بہت کم رہتے ہیں ان کے لیے سب سے عمدہ چیز کیا ہے جو آپ کو وہ کر سکتی ہے کہ آپ کے بالوں کو صحیح کر ہو جائے, تو اس میں سب سے بہترین جو ہے ثابت ماش کی دال ہے, سفید دال, یا جو وہ وائٹ جو ہوتی ہے اسے اگر آپ ثابت لے لیں تو اس کا رنگ الگ ہوتا ہے. اسے آپ تقریباً 100 گرام پانی میں بھگا دیجئے اور اس کے چھلکے بالکل الگ ہو جائیں گے, اور اس کے بعد اس کو کسی چیز میں پیس لیجئے اور اس کا پیسٹ بنا کے اور اسے آپ سنبھال کے رکھیں اور 2-3 دن تک کے فریج میں رکھ لیں. کیونکہ اس کا کرنا یہ ہے کہ آپ کو ماش کی دال کا پیسٹ جو ہے یہ پانی میں اچھی طریقے سے ملا کے ہلا کے, اور وہ پانی سے جو ہے آپ کو اپنا بال دھونے ہیں یا سر دھونے ہیں. تو یہ ماش کی دال کا پیسٹ سب سے عمدہ چیز ہے کہ اس کا استعمال زیادہ سے زیادہ کیا جائے. اور اسی طریقے سے آملہ اس سلسلے میں بہت عمدہ چیز ہے کہ آپ مختلف شیمپو چینج کرنے کے بجائے آملے کا استعمال کریں. آملے کو سوکھا آملہ مل جاتا ہے, اسے آپ پاؤڈر کر کے اور اس کا پاؤڈر واش روم میں رکھیں, اور جب بھی آپ کو نہانا ہو تو 10 منٹ پہلے اس کو کسی کٹوری میں ڈال کے رکھ دیں اور پورا پانی میں جو ہے آملہ ملا کے اس سے آپ سر دھوئیں, اور اس سے یہ آپ دیکھیں گے کہ آپ کے بال جو ہے بہتر سے بہتر ہوں گے, اندر سے تمام چیزیں جو بہتر ہوں گے, اور بال چمکدار بھی ہوں گے اور گھنے بھی ہوں گے. اسی طریقے سے اس سلسلے میں ریٹھا بڑا آسان اور بڑا سستا صابن ہے. اس میں یہ ہے کہ 6 عدد ریٹھا لے لیں آپ, اور ریٹھے کو پانی میں ملا لیجئے, مطلب رکھ دیجئے, تو آپ دیکھیں گے کہ تقریباً آدھا گھنٹہ یا گھنٹے کے اندر اس میں باقاعدہ ایک جھاگ سا بن جائے گا. تو یہ جینون شیمپو ہے, اور اسے آپ استعمال کریں کہ اس پانی سے اپنے سروں کو دھوئیں. یہ 6 شیمپو جو ہے ہفتے میں 2 مرتبہ آپ جو ہے 6 ریٹھا جو ہے اسے آپ استعمال کیجئے. اور ایک اہم نقطہ یہ ہے کہ جو سر دھونا ہے یا شیمپو کرنا ہے یا بال دھونا ہے, یہ ہفتے میں کوشش کیجئے کہ 2 مرتبہ سے زیادہ نہ ہو. ہمارے پاس سب سے بڑی غلط عادت یہ ہو گئی ہے کہ سادے پانی سے نہیں نہاتے, بلکہ آپ کو چاہے دن میں 2 مرتبہ نہائیں یا ہفتے میں 10 مرتبہ نہائیں, لیکن یہ کہ اس میں شیمپو ضرور استعمال کرتے ہیں, اور ہم سمجھتے ہیں کہ صابن یا شیمپو لگائے بغیر غسل ہی نہیں ہوتا. ایسا نہیں ہے, بالوں کو ہمیشہ نیم گرم پانی سے دھونا چاہیے, اور کوشش یہ کرنا چاہیے کہ گرم پانی کا استعمال بالوں میں نہ کریں, اس سے بال جو ہے وہ گرتے ہیں. تو یہ ٹپس ایسی ہیں جو کہ روز مرہ کے معاملات میں کام آتی ہیں. اسی طریقے سے بیری کا درخت بہت عمدہ چیز ہے کہ بیری کے پتے اور شریفہ جو ہوتا ہے اس کے پتے, ان دونوں پتوں کو اگر آپ کے قریب کہیں لگے تو ان کو حاصل کر لیں اور ان کو پیس لیجئے ہم وزن, اور اس کا جو پیسٹ ہے وہ بالوں میں 2 گھنٹے لگانے کے بعد نہانے سے जो है आपके बाल घने लंबे चमकदार होंगे, तो ये बड़ी उम्दा चीज़ है। बरगद का दरख्त आपने देखा होगा कि बरगद का दरख्त के नीचे दाढ़ी लटक रही होती है, उस दाढ़ी को काट लीजिए और तकरीबन एक एक फिट की वो दाढ़ी के जो है उसे काट लीजिए। दो तरीके हैं कि उसे काट के शीशे की बोतल के अंदर डाल दीजिए और उसमें तिल का तेल जो है वो डाल दीजिए, तकरीबन धूप में रखना है। अगर धूप नहीं है तो अपने जो किचन में जो चूल्हे वगैरह होते हैं उसके करीब उसको हीट लगनी है बेसिकली, तो वो हीट तकरीबन हफ्ते 10 दिन लगाइए, तो वो आपका बरगद का और तिल्ली का तेल जो है आप वो लगाइए, उससे बाल उसी तरीके से गेसियो दराज जो हम कहते हैं वो हो जाएंगे। सिर्फ बरगद की दाढ़ी को तिल के तेल के अंदर डुबो दीजिए और उसके बाद उसको इस्तेमाल कीजिए, 2 हफ्ते बाद उसको हीट में या धूप में रखिए, वो बड़ी उम्दा चीज़ रहती है। इसी तरीके से बात यह है कि बाल अमूमन वक्त से पहले काले ना हो, इसके लिए कई चीज़ें हैं। एक तेल भी है कि आप उसे बना के रख लें, उसमें 5 चीज़ें हैं, 3 चीज़ें तो हर बहड़ा आमला कसीस, ये 4 चीज़ें हो गई। इन 4 चीज़ों को सिर्फ हमको लेना है और लोहे की कढ़ाई में पानी डाल के ये आप तकरीबन 100-100 ग्राम डाल दीजिए और इसे लोहे की कढ़ाई में डाल के 4 दिन तक के रखिए, और उसके बाद 5वें दिन जो है उसी कढ़ाई के अंदर जो है चूँकि उसे गर्म करना है, उसे उबालना है और उसका पानी जो है जलाना है, उसके बाद उसका पानी जब थोड़ा सा रह जाए तो उसे छान कर और उसमें जो है तिल का तेल जो है वो आप लगाइए, मिला के और उसको लगाइए। इसी तरीके से बालों को घना और लंबा करने के लिए खोपरे का नुस्खा आपके सामने स्क्रीन पे आ रहा है, ये भी बड़ा उम्दा नुस्खा है कि किस अंदाज से इसको एक पूरा खोपरा लेना है जो कि मुकम्मल होता है और उसमें जो है आपको जो चीज़ें डालनी है, मेथी है और इसमें आपने देखा कि नारियल का तेल 200 ग्राम है, मेथी दाना इसमें 10 ग्राम और सिका काई जो है वो 10 ग्राम है और बालछड़ भी 10 ग्राम। ये आपने नुस्खा देखा, मुलाहिजा किया, इन सब चीज़ों को जो है आप खोपरे में डाल दीजिए और उसके बाद इसमें ऊपर आटा सा लगा के उसका मुंह जो है खोपरे का वो बंद कर दीजिए और इसे ऐसी जगह पे रख दीजिए जहाँ पे हीट हो, जहाँ पे किचन वगैरह की तरफ, इसको सीधा करके रख दीजिए, धूप अगर अच्छी आती है तो उधर रख दीजिए और उसके बाद इसको चंद दिनों के अंदर आप देखेंगे कि ये बेहतरीन तेल तैयार हो जाएगा और उसको छान कर आप लगाइए, इससे भी जो है बालों की लंबाई के लिए ये बेहतरीन तेल है। इसी तरीके से जैसे मैंने काले बालों के लिए कहा कि कलौंजी बहुत उम्दा चीज़ है कि कलौंजी लीजिए और कलौंजी को बारीक करके और आप उसको किसी भी तेल या तो सरसों का खालिस तेल मंगवा लीजिए, उसमें अगर आप करके और मुसलसल बालों में लगाएंगे तो आपके सफ़ेद बाल जो है वो काले हो जाएंगे और मज़ीद सफ़ेद बाल नहीं निकलेंगे। कलौंजी इस सिलसिले में बहुत उम्दा है, कलौंजी का पाउडर और तिल्ली का तेल जो है वो आप मिला के इसमें लगाइए तो ये बेहतरीन असर करता है। इसी तरीके से आमला का पाउडर है, आमले का पाउडर जो है वो ले लीजिए और इसमें लीमू जो है वो मिला लीजिए और लीमू के रस में इसको अच्छी तरीके से पहले रखिए कई घंटों तक के, 2-3 घंटे, और उसके बाद उसको जो है बालों में लगा दीजिए मेहंदी की तरह और फिर आप देखेंगे कि इससे जो है वो बेहतर रिजल्ट आएगा और आपके बाल जो है वो घने भी होंगे, काले भी होंगे। इसी तरीके से मेहंदी इस सिलसिले में बहुत उम्दा चीज़ है कि मेहंदी के ताज़ा पत्ते ले लें और कलौंजी जो है वो ले लें, दोनों 50-50 ग्राम लेके इसको पीस लीजिए और पीसने के बाद जब भी आपको नहाना हो उससे तकरीबन 4 घंटे पहले ये जो है इसको लगा लीजिए, इससे भी बाल जो है वो काले हो जाते हैं। इसी तरीके से एक नुस्खा है जिसमें नागर मुथा है, परसियाँ शाव हैं, बर्ग अनार है और कपूर कचरी, 4 चीज़ें इसमें आप लिख लीजिए और 5वीं चीज़ इसमें आमला है। नागर मुथा है, नंबर 1 में परसियाँ शाव है, नंबर 2 में और पोस्त अनार है और इसी तरीके से कपूर कचरी और आमला, ये 5 चीज़ें ले लीजिए और इनको हम वज़न 100-100 ग्राम ले लीजिए और इसको पानी में अच्छी तरह से पका के इसका पानी कम हो जाए तो इसमें भी सिया तिल का जो तेल मिलता है वो फिर डाल के और उसको पकाइए, ये बेहतरीन बाल काले करने का तेल होता है। इसी तरीके से भंगरा सिया के बारे में भी कई प्रोग्रामों में बता चुका हूँ कि जिनके बाल जो है वो सफ़ेद रह जाते हैं उनके लिए भंगरा सिया जो है उसका तेल जो है बहुत उम्दा होता है, खालिस सरसों का तेल और भंगरा सिया 100 ग्राम ले लीजिए और उसको उसमें अच्छी तरीके से पकाकर जो तेल बनेगा वो बालों के लिए बहुत उम्दा होता है। और इसी तरीके से कि जब भी आप अपने बालों को काला रखना चाहें तो कोशिश कीजिए कि आंवले का मुरब्बे का इस्तेमाल ज़्यादा करें, 2 आंवले का मुरब्बा सुबह ضرور کھائیے, اس سے آپ کو وٹامن سی کی انٹیک ملے گی. وٹامن ای کے لیے مچھلی زیادہ کھائیے, اس سے بھی بال اچھے اور کالے رہتے ہیں. یہاں پر ناظرین مختصر سے وقفے کی جانب ہم بڑھیں گے. یہاں پر آپ سے ہم اجازت چاہتے ہیں وقفے کے لیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وقفے کے بعد آپ کا میزبان حکیم سید عبدالباسط حاضر خدمت ہیں. ہمارے پاس اس سیگمنٹ میں ہم آپ کی کالیں لیتے ہیں. آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ اپنے ٹی وی کی آواز جو ہے بند کر کے ہم سے بات کیا کیجیے. ہاں بھائی کالر موجود ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون کہاں سے؟ حکیم صاحب میں وردہ بات کر رہی ہوں لاہور سے. جی فرمائیے. حکیم صاحب میرا وزن بہت زیادہ شدت سے کم ہو گیا, اور اس کے علاوہ میرے میدے میں جلن ہوتا ہے اور سم ٹائم کانسٹیپیشن بھی رہتا ہے. میں بڑی پریشان ہوں. میں نے رپورٹس بھی کروائی ہیں, سب کلیئر آئی ہیں. میں آپ کے پاس آئی بھی تھی ایک بار, آپ جہاں لاہور میں بیٹھتے ہو. اچھا اچھا. جی تو میں وہ چیزیں لے آئی ہوں, یہ توتری سرخ توتری سفید جو آپ نے نسخہ بتایا تھا اس کے لیے نا, وزن بڑھانے کے لیے. تو کیا میں استعمال کر سکتی ہوں؟ میرے میدے میں جلن ہوتی ہے, اور اس کے علاوہ مجھے بتائیں کہ کیا وجہ ہے کہ میرا وزن نہیں بڑھا, میں شدید کم ہوتا جا رہا ہے. آپ نے نسخہ استعمال نہیں کیا تھا؟ نہیں ابھی میں نے استعمال نہیں کیا. میں کھاتی بھی بالکل ٹھیک ہوں, ڈائٹ بھی میری صحیح ہے, لیکن مجھے جو ہے نا ویکنس بہت زیادہ ہے, بہت زیادہ ہڈیاں ایسے ایسے نکلی ہوئی ہیں اور کمزوری سی فیل ہوتی ہے بہت شدید. ٹھیک ہے جناب, آپ کو بتاتے ہیں. بہت شکریہ آپ کال کا. وہاں پہ ایک اور کالر موجود. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی کون صاحبہ کہاں سے؟ جی میں دیر اللہ یار سے قرۃ العین بات کر رہی ہوں, بلوچستان سے. اچھا جی کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ. وہ میری بھتیجی کا مسئلہ تھا, اس کا مطلب 14 سال کی عمر ہے اس کی, لیکن اس کی جو باڈی ہے نا وہ زیادہ ہو گئی ہے, موٹاپا اس کو ہو گیا ہے. اچھا اچھا موٹاپا ہے. جی جی. اور میری بہن کا بھی مسئلہ, اس کے بال زیادہ. موٹاپا جو بچی کو ہے اس کی امی ابا کو شوگر تو نہیں تھی؟ نہیں نہیں وہ دونوں نارمل ہے الحمدللہ. اچھا چلیں بچی کو موٹاپا ہے. جی اور میری بہن کا مسئلہ ہے, اس کے بال زیادہ جھڑ رہے ہیں. پہلے اس کے لمبے بال تھے, ابھی بھی ماشاءاللہ سر اس کا بھرا ہوا ہے بالوں سے, لیکن کیا ہے کہ وہ آدھے آدھے سے ٹوٹ رہے ہیں بال. یہ تو آپ نے آج کا پروگرام نہیں دیکھا ہمارا, اس میں بہت نسخے میں نے دیے. حکیم صاحب وہ ابھی بجلی آئی ہے نا. اچھا ٹھیک ہے آپ کو بتاتے ہیں. ہاں پاس ایک اور کالر موجود ہیں. جی السلام علیکم. ہلو السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. یہ حکیم صاحب مجھے, میری عمر 35 سال ہے اور مجھے بلڈ پریشر کی بہت شکایت ہے. بلڈ پریشر کی تو میں میڈیسن لے رہی ہوں. اچھا مگر اس سے مجھے فرق نہیں پڑ رہا میرے. اور صاحب مجھے کولیسٹرول بھی ہے, کولیسٹرول کے بارے میں بہت پریشان ہوں, برائے مہربانی کر کے مجھے کوئی دوائی بتائیں. آپ کون بول رہی ہیں, کہاں سے؟ میں الماس بول رہی ہوں لاہور سے. چلیں ٹھیک ہے الماس صاحب ٹھیک ہے. ہاں پہ ایک اور کالر موجود ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون صاحبہ کہاں سے؟ ساہیوال سے. ساہیوال سے. میرا بالوں کا مسئلہ ہے. جی فرمائیے. بال نا میں نے کچھ تیل یوز کیے تھے جس کے بعد نا وہ میں نے لیٹ اتارے, یعنی کہ 2-3 دن بعد اتارا نا, جس کی وجہ سے میرے بال ٹوٹنا شروع ہو گئے. یعنی کہ وہ جو براؤن بال ہے وہ علیحدہ ہو گیا, کالا علیحدہ, کالا اتر کے گرنا شروع ہو گیا, اور بھورے ہو کر وہ لگتا ہے کہ نا وائٹ ہونا شروع ہو گئے ہیں, ان کے اندر وائٹ وائٹ شیڈ آنا شروع ہو گیا. تو تیل آپ نے خود بنایا تھا؟ مسلسل تیل خود بنایا تھا یا بازار سے لیا تھا؟ خود بنایا تھا. تیل کا تیل تھا, سرسوں کا تیل تھا, اور اس کا زیتون کا تیل. تو اس میں کوئی تیل میں خرابی ہو سکتی ہے کہ؟ بہرحال آپ کو بتاتے ہیں, اللہ تعالیٰ بہتر کرے. چونکہ ہمارا آج کا پروگرام کا ٹاپک ہی بالوں کا ہے, اور ہم نے کافی نسخے تو پہلے سیگمنٹ میں دے دیے, لیکن سب سے پہلا سوال تو ہمارا وردہ صاحبہ, انہوں نے بتایا کہ ان کا وزن جو ہے خاصا کم ہے. اس میں 2-3 چیزیں جو میرے ذہن میں آ رہی ہیں کہ اگر میں نے آپ کو توتری کا نسخہ دیا ہے, توتری سرخ توتری سفید, اور بہمن سرخ اور بہمن سفید, یہ چاروں چیزیں 50-50 گرام لے لیجئے. اس سے 50-50 گرام لے کے 200 گرام اس میں مصری ڈال دیجئے, اور یہ صبح شام ایک ایک چمچہ لیجیے. اسی طریقے سے اس میں کرنا یہ ہے کہ دہی جو ہوتا ہے, دہی की दुकान से दही की बलाई मंगवाएं सिर्फ, के ऊपर जो मोटी बलाई होती है वो रोज़ाना तकरीबन आधा प्याली के करीब जो है, यानी कि आधा पाव आधी प्याली के करीब दही की बलाई जो है, इससे काफ़ी तबीयत बेहतर होगी आपकी, आपका वज़न बढ़ेगा। और इसी तरीके से क्रीम जो होती है, जो डब्बों के अंदर क्रीम जो आती है, आइसक्रीम नहीं सिर्फ क्रीम जो कि हम कस्टर्ड वगैरह में डालते हैं, क्रीम जो है वो आप जो है रोटी के साथ या पराठे के साथ खाएं, और मेरी दवा जो मैंने बताई है वो खाएं। और दही का ये मुझे तजुर्बा है कि दही की बलाई से बड़ी तेज़ी के साथ जो है वज़न बढ़ता है, तो ये आप लीजिए इंशाल्लाह ताला इससे बेहतरी आना शुरू हो जाएगी। कुर्रतुल ऐन साहिबा को बलूचिस्तान से, इन्होंने बताया कि बच्ची की उम्र जो है वो कम है लेकिन उसका मोटापा, ये असल में होता ये है कि ऐसा जो है कि बच्चों की जो जितने भी जंक फूड्स होते हैं, जितनी बोतल हो गई, चिप्स हो गए, ये तमाम चीज़ें आप छुड़वा दीजिए। और सिर्फ दो चीज़ें बड़ी आसानी के साथ आप कर सकती हैं, इसमें ये कि बर्ग सदाब और सफ़ेद ज़ीरा दोनों हम वज़न ले लें, और इसे एक गिलास पानी में 50 नहीं बच्ची है तो 10-10 ग्राम आप ये बर्ग सदाब और सफ़ेद ज़ीरा 10-10 ग्राम दो गिलास पानी में इतना उबालें कि वो एक रह जाए, और उसके बाद उसको जो है वो दीजिए आधी प्याली सुबह आधी प्याली शाम, तो इसमें आप देखेंगी कि काफ़ी बेहतरी नज़र आना शुरू हो जाएगी। और इसमें जो अहम चीज़ होती है कि आप परहेज़ करवाइए, और इसी तरीके से आपने ये भी बताया कि वालदा के बालों का मसला है, उसमें देखिए ये है कि आज मैंने काफ़ी नुस्खे भी दिए बालों के लिए, सबसे जो पिन पॉइंट मैंने बताया कि वो लोग जो कि माश की दाल का जो पानी होता है, माश की दाल को पानी में भिगा के रखें फिर पीस के उसका जो पानी होगा वो अगर आप लगाएंगे बालों में तो उससे बाल गिरना बंद होते हैं और बेहतर होते हैं। और इसी तरीके से बेरी के दरख्त के पत्ते जो है वो लगाने से बहुत बाल सही होते हैं, और वो लोग जिनके इलाकों में पानी जो है वो नमकीन आता है वो नारियल का तेल का इस्तेमाल करें, खोपरे का तेल नहाने से पहले अच्छी तरह लगा लें, उसके बाद साबुन लगाएं या जो भी आप यूज़ करते हैं, या रीठा लगाइए, रीठे को डाल पानी में डाल के, तो फिर आप नहाएं और दो चार कतरे आखिर में बाल जो है खुश्क करने से पहले लगा लिया कीजिए, तो इससे आपके जो बालों को नुकसान होता हैगा जो खारा पानी इस्तेमाल करते हैं उनके लिए, हो सकता है क्वेटा में भी ऐसा हो, तो इसलिए मैंने बता दिया कि इसको आप इस्तेमाल कीजिए। हम आप एक कॉलर उनसे बात कर लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, कौन कहाँ से? हकीम साहब मैं सैयदा बात कर रही हूँ इस्लामाबाद से। मैंने पहले पूछना था कि आप कब विजिट कर रहे हैं इस्लामाबाद? जी मैं इंशाल्लाह ताला ये आशूरा हो जाए उसके बाद इंशाल्लाह, क्योंकि आपका जो नंबर दिए गए हैं क्लिनिक के, तो वो मैं रोजाना ट्राई करती हूँ, आपका नंबर मिलता नहीं है, कोई रिसीव नहीं करता। नहीं वो आप औकात ऐसे होते हैं, दवा खाना देर से खुलता है, अब आज आप देखेंगे मैंने एक मोबाइल नंबर भी दिया है तो आप उसमें करके मालूमात कर लीजिए, इंशाल्लाह आशूरा के बाद कोई डेट होगी। चलें बहुत मेहरबानी। मेरा मसला ये है कि मेरे जिस्म पे ना तिल निकल रहे हैं, बहुत अरसे पहले अंडर आर्म्स एक तिल निकला था जो मोल था वो बड़ा हो गया है, अब मुख्तलिफ दो तीन जगह पे और भी निकल रहे हैं, वो बड़े हो जाते हैं सफ़ेद होके चने के बराबर हो गए हैं, और बाकी मेरे चेहरे पे बाजुओं पे छोटे छोटे ब्राउन तिल हो रहे हैं। इसकी वजह भी बता दें कि किस वजह से? बाकी मुझे डॉक्टर ने बताया कि खून की बहुत ज़्यादा कमी है, एच बी मेरा बहुत ज़्यादा कम है। कितना है एच बी? 8 इस तरह, 9 इस तरह आता है। अच्छा अच्छा चलिए ठीक है, मैं आपसे अर्ज करता हूँ, बहुत शुक्रिया। आप एक और कॉलर मौजूद हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी कौन कहाँ से? मैं जंग से बात कर रहा हूँ, अशरफ। जी अशरफ फरमाइए। ये मेरी 40 साल उम्र है और मेरे पाँव पे काफी ज्यादा सोज है, और वेरिकोज वेन्स की वजह से जख्म है बड़े बड़े पाँव पे और टांगों पे, दोनों टांगों में लक तक सोज है। अच्छा अच्छा, तो आप और ये डॉक्टर साहब कहते हैं कि जी आपकी वेनें बंद हैं और ब्लड जो आपका नीचे जाता है ना वो वापस मुकम्मल नहीं आता, जो नीचे रह जाता है वो वहाँ जख्म बना के ना रिश्ता रहता है वहाँ से। जी वो सही कह रहे हैं डॉक्टर साहब, लेकिन आपकी काम की नौइयत क्या है? काम सर कोई भी नहीं मैं कर सकता जख्मों की वजह से। मैं नहीं, पहले क्या करते थे? ये तो अभी आपको हुआ है ना मेरा ख्याल है सर? ये मुझे 30 साल हो गए इस बीमारी को, पहले मैं अच्छा, उस पढ़ता था। अच्छा अच्छा स्कूल में। हाँ जी, उसी दौरान ये तकलीफ हुई है, और उसके बाद तो फिर मैं इसके इलाज में लगा हुआ हूँ अभी तक। चलिए अल्लाह ताला बेहतर करेगा। आप पास एक कॉलर और उनसे बात कर लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम। जी कौन साहब कहाँ से? सर साजिद बात कर रहा हूँ फैसलाबाद से। जी फरमाइए। सर ये मैं जो भी वर्जिश करता हूँ या जो भी फास्ट फूड खाता हूँ तो जिस्म मोटा नहीं होता, इसके बारे में कोई बता दीजिएगा आप। उम्र कितनी है? उम्र सर तकरीबन 18 साल है, 18-19 साल उम्र है। अच्छा अच्छा नमाज पढ़ते हो? जी सर। 5 वक्त की नमाज पढ़ा करो, बड़े अच्छे ताकतवर हो जाओगे। जी वहाँ पर एक और कॉलर है। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। 13-14 साल उसकी उम्र है। जी जी। वो मतलब इतना ज्यादा खाती भी नहीं है, जैसे वो कहते हैं कि पानी पीना भी उसको लगता है, इस तरह है। अच्छा। हवा भी उसको लगती है, इतनी मोटी। अब तकरीबन उसका 95 kg वेट है। और मुझे भी शुगर है, मैं उसकी मम्मा बात करूँ, उसके बाबा को भी शुगर है। आप कौन बोल रही हैं, कहाँ से बोल रही हैं? सांगड़ से रिफत बात कर रही हूँ, मिसेज अब्दुल गनी। सांगड़ से, ठीक है जनाब, ठीक है जनाब, बहुत शुक्रिया। अलमास साहिबा हमारे पर लाहौर से थी और इन्होंने बताया कि बीपी का आर्जा है और शायद इलाज भी करवा रही हैं, उम्र 35 साल। इसके लिए ये है कि बीपी को आप चेक पे रखिए और अपनी ग़िज़ाओं की तरफ जो है तवज्जो दीजिए, लौकी का इस्तेमाल जो है वो ज़्यादा करें। और इसी तरीके से एक नुस्खा लिख लीजिए जिसमें छोटी चंदन 50 ग्राम है और साबुत धनिया ले लीजिए 200 ग्राम और काली मिर्च 10 ग्राम। ये तीनों चीज़ों को आप जो है पिसवा लीजिए और पिसवाने के बाद आप इसको 5 ग्राम के करीब सिर्फ जो है लेंगे। नुस्खा दोबारा बता देता हूँ, छोटी चंदन 50 ग्राम, साबुत धनिया 200 ग्राम और काली मिर्ची सिर्फ 10 ग्राम। तो ये आप 5-5 ग्राम सुबह शाम तकरीबन 3 महीने तक लीजिए। साहिवाल से हमारे पास कॉल थी, नाम नहीं बता पाई इसके, इन्होंने भी बालों का मसला बताया। बालों के मैंने बड़े नुस्खे आज बताए, लेकिन बालों के लिए जो सबसे अच्छी चीज़ है जो मैंने बताया, जिनके बाल जो है वो बारीक होते हैं, जो उनके बाल चरने जो है वो जाते हैं, तो उसके लिए सबसे अच्छी चीज़ ये कि ये जो कैस्टर ऑयल और वेजलीन जो होता है इन दोनों को मिला लीजिए। इतनी महंगी दवा का मैं आपको बता रहा हूँ नुस्खा कि वेजलीन और कैस्टर ऑयल दोनों का लगा के बालों की नोकों पे लगाया कीजिए। इससे बाल दो रुखे भी नहीं होते, बाल जो है वो तेज़ी से बढ़ते हैं। और दूसरा ये कि इस सिलसिले में कलौंजी बहुत उम्दा चीज़ है कि कलौंजी को आप ले लिया करें और उसको मेहंदी के पत्ते और कलौंजी दोनों को पीस लिया कीजिए और उससे जो है वो पेस्ट लगा के फिर आप रीठे से धोया कीजिए। मैं आज ज़रा शैम्पू की नफ़ी कर रहा हूँ कि शैम्पू की वजह से इतने प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, इतने प्रॉब्लम्स आ रहे हैं कि सिर्फ लाल पीला नीला हरे रंग का खूबसूरत पैकिंग के अंदर शैम्पूज आ रहे हैं तो वो कलर देख के हम लेते हैं। तो उसके खवास क्या हैं इंग्लिश में लिखे होते हैं तो वो इंग्लिश में ही होते हैं ना, तो बात हम नहीं पढ़ पाते, हमारे आम 70% अफराद उसमें नहीं पढ़ पाते कि उसके क्या क्या अज्जा हैं। तो उसमें कई अज्जा में नुकसानदेह होते हैं। तो देखिए सदियों से जो है रीठा, आप रीठा आजमा के देखिए मेरी कहने पे कि 6-7 रीठे पानी में रखिए, उसमें झाग बन जाता है, उससे आप शैम्पू की जगह वो यूज़ कीजिए, आपके बाल भी चमकदार जाएंगे और आपके बाल बेहतरीन हो जाएंगे। और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो चीज़ें फरमाई बालों के बारे में, आप ख़ुद जो है दिन में 2 मरतबा बालों को झाड़ते थे, मतलब कंघी करते थे। तो कहने का मतलब ये है कि हर वक्त ब्रश पकड़े रहने से भी जो है बाल जो है वो गिरते हैं और आजकल जो स्टाइल हो गया वो इस्तरी वाला जो यूं वाला, तो उसकी वजह से उसके कर्व और उसको नेचुरल जो उसका बालों का जो रुख है वो चेंज करने से भी बाल तेज़ी से गिरते हैं। इन चीज़ों का ख्याल रखिए। हमारे पास एक कॉलर है, उनसे बात कर लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। जी कौन साहब कहाँ से? साजिद बात कर रहा हूँ लाहौर से। जी फरमाइए। अच्छा हकीम साहब, मेरी ना 35 साल उम्र है। ठीक। और मेरे जो सर के बाल है ना वो बहुत तेजी से जो है ना वो झड़ रहे हैं। ठीक। और मेरी बेटी है 6 साल की, उसके भी ना माथे से बाल जो है ना वो बहुत कम है, ठीक, तो इसके बारे में प्लीज कोई हमें बताएं। बहुत हम आपस एक कॉलर और उनसे बात कर लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी कौन साहब कहाँ से भाई, कौन साहब कहाँ से? जी मिर्जा कलीम अतारी बोल रहा हूँ, जिला बिहार से। आप टीवी की आवाज जरा बंद कीजिए साहब। जी टीवी की आवाज बंद हुई है। जी आप सवाल बताइए मिर्जा साहब। जी मेरा सवाल आपसे ये है कि आज से चार पांच साल पहले मेरे पैर में थोड़ा सा दर्द हुआ था, ठीक, तो वो दर्द आस पास में बढ़ने लगा, तो उसके बाद में डॉक्टर से मशवरा किया तो डॉक्टर कहते हैं कि इसका। अच्छा आप बेसिक जवाब दे दीजिए, आपको ब्लड प्रेशर या शुगर तो नहीं है? जी आपको शुगर तो नहीं है? नहीं नहीं वो तो नहीं है। और यूरिक एसिड भी नहीं? चलें ठीक है मैं आपको जवाब देता हूँ, बहुत शुक्रिया आपके सवाल का। नाज़रीन गिरामी यहाँ पर मैं एक मुख्तसर से वक्फे की जानिब बढ़ते हैं, मिलते हैं आपसे वक्फे के बाद। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। वरहमतुल्लाह, वक्फे के बाद आपका मेज़बान हकीम सैयद अब्दुल बासित प्रोग्राम हिकमत और सेहत में हाजिर खिदमत है। हमारे पास सैयदा साहिबा इस्लामाबाद से और इन्होंने तिल के मुतालिक बताया। आप सबसे पहली चीज़ तो ये कि जो ज़ाहरी तौर पे जो बहुत ज़्यादा बुरे लग रहे हैं तिल और उनको आप निकालना चाहती हैं, जैसे आपने बताया ज़्यादा बड़े हो गए हैं तो उनके लिए एक अलग नुस्खा होगा, लेकिन अभी फौरी तौर पे जो मैं बताता हूँ पान का चूना जो होता है वो आप मंगवाइए और धोबी सोडा। तो इसमें करना ये कि बिल्कुल 1/4 टीस्पून चूना ले लें, 1/4 टीस्पून जो है वो धोबी सोडा दोनों को मिला लीजिए और माचिस की तीली से गर्दनों में और हाथ में जो है ना उन पर लगाना शुरू, लगा कर छोड़ दें। 2 घंटे के बाद उसको फिर साफ़ कर दें, फिर दूसरे दिन करें इसे 3-4 दिन, तो उससे उनके अंदर की जो वो ताकत जो है वो कम होती है और वो झड़ जाते हैं अमूमन। लेकिन इसका जो बेसिक इलाज है वो ये है कि एक दवा आप बाज़ार से मंगवा लीजिए त्रिफील गददी, इसमें हड़ बेड़ा आमदा तमाम चीज़ें और दवाएं जो बहुत लंबा नुस्खा है इसका, लेकिन इसका मैंने नाम बता दिया, तो ये आप जो है त्रिफील गददी जो है वो मंगवा के 1 चमचा सुबह 1 चमचा शाम लीजिए। और अगर आपको मुरब्बे आमला मिल जाए तो मुरब्बे आमला जो है वो 2 सुबह के वक्त आप लेना शुरू कीजिए, इससे इंशाल्लाह ताला काफ़ी बेहतरी आएगी। खून बढ़ाने के लिए आपने पूछा तो उसके लिए मैं अमूमन जो नुस्खा बताता हूँ और 100% उसका रिज़ल्ट भी मैंने देखा वो ये है कि ज़रिश्क बहुत उम्दा चीज़ होती है, कि ज़रिश्क जो है तकरीबन आप 10 ग्राम ले लें और आधी प्याली अरके गुलाब से आतिशा में रात को भिगा दीजिए और सुबह उसको उसी के साथ दोनों को पी लीजिए या खा लीजिए मिला के, तो ये आप रोज़ाना सुबह नाश्ते से पहले लीजिए। और जहाँ तक आपने मुझसे सवाल किया था इस्लामाबाद के विज़िट का, तो अभी आप देखेंगे सेगमेंट में मेरे टेलीफोन नंबर भी आ जाएंगे और मेरा मोबाइल नंबर भी मैंने दिया है, तो वो उसमें आपको इंशाल्लाह ताला आशूरा के बाद में इस्लामाबाद बैठूँगा तो वह बता देंगे आपको। उसके बाद अशरफ साहब झंग से थे, इन्होंने वर्म के मुतालिक बताया, वेरिकोस वेंस इनको मसाइल और बड़ा पुराना मसला है, ये मेरे ख्याल से झंग से इन्होंने बात की हमसे, तो इसमें अभी फौरी तौर पे तो ये है कि आप संग जराहत और दम्मुल अख्वैन, 2 चीज़ें हैं दम्मुल अख्वैन और संग जराहत, ये आप हम वज़न ले लीजिए और इसे पिसवा लीजिए और पिसवाने के बाद इसे 1-1 चुटकी सुबह और 1 चुटकी शाम को, मींस तकरीबन आप समझ लें कि ये 2 रत्ती के करीब हो गया, ये आप इस्तेमाल कीजिए। और इसी तरीके से वेरीगोज वेन और इसके लिए जो दवाएं हैं वो इंशाल्लाह ताला आपको मैं उनसे कॉल पे पूछ लीजिएगा या मैं कराची से आपको भिजवा दूंगा जो इसके लिए बिल्कुल इसकी इस्लाह करते हैं। वेरीगोज वेन की कई वजूहात होती हैं लेकिन बुनियादी तौर पर वेरीगोज वेन उन लोगों को होता है जो खड़े होने का काम ज़्यादा करते हैं, ख़ास तौर पर एयर होस्टेस को मैंने पास जो जो मरीज़ आते हैं उसमें एयर होस्टेस जो होती हैं, जो ज़्यादातर ट्रॉली भी चलाती हैं, उसमें काफ़ी वज़न भी करती हैं, तो वो मैंने देखा उनको ये वेरिगोज वेन का मर्ज जो है वो 25-26 साल की उम्र में ही हो जाता है। तो उनके लिए भी एक तेल मैं इंशाल्लाह बताऊँगा, तो आप इस्तेमाल कीजिएगा। साजिदा साहिबा फैसलाबाद से, इन्होंने ये बताया है कि बहुत ज़्यादा इनकी जो बच्ची है वो मेरा ख्याल है कि वो कुछ पूरी बात हो नहीं सकी, लेकिन ये कि वो कमज़ोर है, उसका वज़न फूल रहा है, बार दफ़ा खून की कमी से भी हो जाता है। इस सिलसिले में बेहमन सुर्ख और बेहमन सफ़ेद हम वज़न ले लें, यानी कि 50-50 ग्राम ले लें और उसमें 10 ग्राम ज़ाफ़रान डाल दीजिए, तो ये आपका 110 ग्राम बन गया। 110 ग्राम ये दवा 1 किलो शहद में मिला के रखिए और बच्ची को सुबह शाम खिलाइए, इससे खून की कमी भी दूर होती है, चेहरे में सुर्खी भी आती है, और इससे जो बच्चों को एकदम से जो फूल जाते हैं उसके लिए आप ज़ीरे का पानी और मैंने जैसे अर्ज़ किया नींबू के छिलके, दो चीज़ें जो है पानी में उबाल के बच्चों को दीजिए, इससे बड़ी तेज़ी से वज़न गिरता है। और लौकी को भभूल करके या उसको स्टीम देके लौकी का जूस जो है नींबू डाल के पिलाने से भी वज़न तेज़ी से गिरता है। इसी तरह से सांगड़ से इन्होंने बताया, इनको मोटापा है, तुरबत सफ़ेद आपके लिए मैंने तजवीज़ की है कि माजून तुरबत सफ़ेद आप ले लीजिए, अर्क मको ले लीजिए और अर्क ज़ीरा, दो चीज़ें लेके दोनों जो अर्क है उनको मिला लीजिए और सुबह शाम आधी आधी प्याली पीजिए, और माजून तुरबत सफ़ेद ये आप मंगवा के और इसको इस्तेमाल कीजिए, इससे आपका मोटापा कम होगा। हमारे पास लाहौर से साजिद साहब थे और इनके भी इन्होंने बताया कि बहुत जल्दी बाल गिर गए, उम्र 35 साल है, इसके लिए जो सबसे उम्दा चीज़ है वो यही है कि आप रोगने कलौंजी और रोगने बैज़ मुर्ग का इस्तेमाल करें, यानी कि अंडे का तेल और कलौंजी का तेल जो है इसे हम वज़न मिला के जो जगह आपकी जहाँ से बाल खोरा हो रहा है या बाल गिर रहा है या गंज हो रहा है उसके लिए, कल के प्रोग्राम में मैंने बताया था कि बेज़े मुर्ग और कलौंजी का तेल इसके लिए बेहतरीन होता है, और इसमें मज़ीद और दवाएँ भी होती हैं। अगर आप चाहें तो हेयर ग्रोइंग ऑयल जो है वो मैंने बनाए अपनी तमाम काविशें रखते हुए, तो वो अगर आप कहेंगे तो इंशाल्लाह वो आप इस्तेमाल कर लीजिएगा। इसी तरीके से मिर्ज़ा साहब का फ़ोन था, हमारे पास कोई कॉलर तो नहीं है ना, अच्छा पहले मैं कॉलर ले लूँ फिर इनका जवाब। हमारे पास कॉल मौजूद है जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम हकीम साहब, खैरियत है सर? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह, कौन सा आप कहाँ से? मैं रियाज बोल रहा हूँ मियांवाली से। जी फरमाएं सर। मेरी बेटी है जी, तकरीबन 12-13 साल उम्र है। ठीक। और उसके सर में जुएं काफी ज्यादा हैं और वो जुएं खत्म ही नहीं होती। अच्छा ठीक है साहब, आप पास एक और कॉलर, उनसे बात कर लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम भाई, कौन सा आप कहाँ से? सर मैं फारूक बात कर रहा हूँ, मुजफ्फरबाद से, आजाद कश्मीर से। जी फरमाएं सर। मुझे कुछ जोड़ों की तकलीफ थी, अर्थराइटिस की, 15-20 साल से है। ठीक। वो अब तो ऑस्टियोआर्थराइटिस हो गया, साथ दिल की तकलीफ है, शुगर भी है, गुर्दों का भी हो गया मसला। अच्छा, नींद आई हो गया है, तो आपकी मेहरबानी करके नुस्खा बता दें। चलें ठीक है फारूक भाई, मैं इंशाल्लाह आपको बताता हूँ। पास एक और कॉलर है। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी कौन साहिबा कहाँ से? परवीन लाहौर से। जी फरमाइए परवीन। जी मेरा बेटा है 12 साल का, उसकी हाइट बहुत छोटी है। 12 साल का? 12 साल का जी। चलिए ठीक है बताता हूँ, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। यहाँ पर कॉलर मौजूद है मिर्ज़ा करीम साहब ने बताया कि इनके पाँव में दर्द है और दूसरे मसाइल भी इनके साथ खासे ज़्यादा है। दो चीज़ें हैं, एक तो आप ये करें कि लाहौरी नमक लेने, तकरीबन 50 ग्राम गुलटेसू तकरीबन 50 ग्राम ले लें, इन दोनों को आप 1 लीटर पानी में पकाइए और पकाने के बाद इसको आधी बाल्टी पानी के अंदर डाल दीजिए। 1 लीटर पानी को 5 लीटर पानी में डालेंगे तो वो नीम गर्म सा हो जाएगा, और इसे जो है इसमें आप पाँव डालकर बैठिए, इसमें जैसे भी आपके वर्म हो, दर्द हो, पट्ठों का खिंचाव हो, पिंडलियों का दर्द हो उसके लिए ये बेहतरीन अमल है कि इसको रोज़ाना किया जाए, गोले टेसु और लाहौरी नमक को का आप टकोर ले, इससे बेहतरीन। दुनिया के अंदर टकोर से बाकायदा इलाज किए जाते हैं, दुनिया के अंदर टकोर से बाकायदा हॉस्पिटल्स के अंदर ट्रीटमेंट दिए जाते हैं। लोग जो है हमारी तरह पेन किलर नहीं खाते कि जनाब अली जैसी दर्द हो पेन किलर खा लो, तो टकोर बड़ी उम्दा चीज़ है और जैतून का तेल जो है बड़ी उम्दा चीज़ है कि दर्दों के लिए जैतून का तेल जो है हल्का सा गर्म करके, या जो मैं नुस्खा बताता हूँ कि उसमें तेज़पात, लौंग और जायफल डाल के, यानी कि 50 ग्राम लौंग, 2 जायफल और 4 पत्ते तेज़पात के जो है वो आप एक पाव तेल के अंदर या आधा लीटर के अंदर भी मिला लीजिए अगर हल्का करना है तो, उसको जला के और वो तेल लगाइए। अल्लाह की नेमतें हैं जो हमारे पास सब मौजूद हैं, तमाम चीज़ें मौजूद हैं, लेकिन सब्र की नेमत हमारे पास नहीं है। तो थोड़ा सा अगर आप सब्र करेंगे मिर्ज़ा साहब तो मसला हल हो जाएगा। और दर्द के लिए सौंठ बड़ी उम्दा चीज़ है, सिर्फ सौंठ घर पर रखिए पिसी हुई, उसको पानी में डाल के उबाल के, और अदरक या सौंठ जो है, सौंठ ज़्यादा जोर असर होती है तो उसका जो है आप चाय पीजिए, कहवा पीजिए, उससे आपका मसला हो जाएगा। मियांवाली से रियाज साहब थे, इन्होंने बताया कि बच्ची की उम्र 12 साल है। मैं समझता हूँ कि 15 साल तक इंतज़ार करना चाहिए हाइट के लिए। अभी बच्ची के लिए फौरी तौर पे आप ये कीजिए कि आप उसे दौड़ लगवाइए और घर पे पाइप लगा के उसको लटकवाएं, तो उससे भी इंशाल्लाह हाइट बढ़ेगी। और वैसे जो मेरा नुस्खा है उसमें जो है मैं बताता हूँ, एक तो असगर नागौरी आप ले लें, हब्बुल रिशात आप ले लें, दो चीज़ें ये आप 50-50 ग्राम लेके इसमें सिर्फ 25 ग्राम मस्तगी रूमी जो है वो पीस के मिला दें, और ये टोटल आपका 125 ग्राम हो गया, तो इसमें 125 ग्राम मिश्री मिला लें, और ये बच्ची को जो आधा आधा चमचा सुबह, आधा टीस्पून सुबह दें और रात को दें, तो इससे इंशाल्लाह बेहतरी आ जाएगी। इसके बाद हमारे पास परवीन साहिबा लाहौर से, इन्होंने भी मेरे को वो बताया कि अच्छा इसमें मैंने थोड़ी सी गलती कर दी है कि रियाज साहब मियांवाली इनका बच्चा जो है उसको जुओं का मसला था, तो वो जो मैंने जवाब दिया है वो मैंने परवीन साहिबा का दिया है जो लाहौर से फ़ोन किए थे, कत के लिए जो मैंने जवाब दिया वो उससे रिलेट कर लें। जुओं के मुतालिक आपको बताऊं कि बड़े इसके मैंने आजमूदा चीज़ें देखी, लेकिन सबसे बेहतरीन जो इसमें नुस्खा रहता हैगा वो ये रहता है कि आप मिट्टी का तेल ले लें, तकरीबन 10 कतरे, यानी इतना सा 10 कतरे जो है मिट्टी का तेल, बच्ची के इधर जो है पूरा पट्टी सी बांध दें ताकि वो आँखों में ना आए, और उसे 10 कतरे जो है बच्ची को जहाँ जहाँ पे आप समझती हैं ड्रॉपर से उस जगह पे उसको लगाइए, और बाकायदा उसको जो है कुछ तेल के साथ, यानी या तो कैस्टर ऑयल के साथ लगा लीजिए या ग्लिसरीन के साथ लगा लीजिए, तो 10 से 20 कतरे जो उसमें मिला के और उसके पूरे स्कल में, पूरे उसकी जिल्द पे लगा दीजिए, तो इंशाल्लाह ताला 2 दिन के अंदर जुएं तो सब रवाना हो जाएंगी, बाकायदा तादाद के साथ वो निकलेंगी जब आप उसको उसके साथ रीठे के साथ धोएंगी। लेकिन उसके बाद फिर इसको जो है रोगन कद्दू रोज़ाना लगाना होगा कि रोगन कद्दू आप उसको लगाइए, तो उससे इंशाल्लाह ताला बेहतरी आएगी। और तारा मीरा का तेल भी सिलसिले में बहुत अच्छा है कि तारा मीरा का तेल आप उसको लगाएं तो आइंदा जुएं नहीं होंगी। इसी तरीके से फारूक साहब मुजफ्फराबाद कश्मीर से इन्होंने कॉल की थी, जोड़ों का दर्द और इनको बड़ी बहुत लंबी बीमारी भी है, इसके लिए हमारा हर्बलिन बहुत अच्छा है, हर्बलिन पाउडर एक का साशा होता है, तो इसमें आपका दिल का मसला, आपके कोलेस्ट्रॉल का मसला, आपका ब्लड प्रेशर का मसला, आपके बंद रगों का मसला और जो आपने बहुत सारे मसाइल बताए, तो आधे मसले तो इंशाल्लाह हर्बलिन से हल हो जाएंगे। मेरे जो टेलीफोन नंबर आ रहे हैं उससे फ़ोन करके आप अपना एड्रेस बताएंगे, और इसी तरीके से आप जो है अदरक की चाय रोज़ाना पीजिए और अंजीर 5 अदद रोज़ाना रात को दूध में उबाल कर खाइए। तो नाज़रीन ये था हमारा आज का प्रोग्राम, अल्लाह ताला आप सबको सेहत और आफियत अता फरमाए, और जो जो लोग बीमार हैं हस्पतालों में अल्लाह ताला सबको शिफा अता फरमाए। मेरी टीम और मेरे मुझे भी दुआओं में याद रखिए। अपने मेज़बान हकीम सैयद अब्दुल बासित को अब दीजिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।